intrat în clasament, am ascultat pe 96, Matias, Mi Amor. Coboară Sunrise Inc, Ninia, pe 95 găsim piesa săptămâna aceasta, pe 94, Gym Class Heroes și Adam Levine, Stereo Hearts, și continuăm seria coborârilor cu Professor Green și Emily Sand, Read All About It, mai jos 16 poziții pe 93. Ascultăm locul 92, Jessie J și David Guetta, Liz Light. E piesă produsă de David Guetta. Pe 92 am ascultat piesa, pe locul 91 Alexino și Sturgeon. Revin și în clasament cu Seniorita. Ne oprim aici. Imediat primele 90 de locuri. Mai întâi o recapitulare. Number 100. Mulțumim, Dan, am ifat prima recapitulare. Urmează primii 90 în clasament. Pe 90, Milk Sugar și Miriam Makeba, Hiama Patapata, staționează. Pe 89, Nicolas Jar, El Bandido, urcă 4 locuri. Ascultăm piesa. Acest cântecel, Nicolas Jar, El Bandido, urcare de 4 poziții până pe 89. Pe locul 88 pică Avicii, Fade Into Darkness, staționează Pixieloch și Tinge Strider, Bright Lights, e pe 87. Pe locul 86, Calvin Harris și Kelis Bounce, mai jos 4 poziții. Și New Entry, Shift și George Nicolescu, Viața-i devină, sau după caz, divină, pe 85. Parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi. Fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar. Gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar. Mulți ași mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e divină, că uneori viața e divină.